الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إمامرشوا زكاة الفطر إتوليوي قبل يا واتو كتوكا كويندا كتكا صلاة عيد. يقول شاف: بيّن وقت أداء زكاة. حابا أمبينيشا وكاتي وكتوى زكاة الفطر، وهما وقتان لاني نكتمبيل زكتوى زكاة الفطر. كنا وقت فضيلة نوقت جواز. وقت فضيلة وهو أداؤها يوم العيد قبل الصلاة، هو ni wakati bora kuitekeleza na kuitoa zakatul fitri siku ile ile ya Idi kabla ya sala ya fiha mithiri nafsi wa itaamil masakin, kwa sababu ndani yake kuna kuisafisha mtu nafsi yake na kuwapa chakula maskini siku ile ya Idi ambayo hawana uwezo wa chakula kuwapa chakula kile. Kwa hiyo huu ndio wakati muafaka na wakati bora wenye thawabu nyingi za kuitoa zakatul fitri siku ile ile ya Idi kabla ya sala ya Idi. Walinasi kama fi hadithi Ibn Umar, kama ilivyo katika hadithi ya Ibn Umar. Alafu kuna waktu jawaz, wakati ambao ni yajuzu kuitoa, wa huwa ikhrajuha qabla al-Idi bi yawmin aw yawmayn, kuitoa zakatul fitri qabla ya Idi kwa siku moja au mbili, yani kuanzia tarehe 28 ya Ramadhani yajuzu kutoa zakatul fitri, liqauli Ibn Umar radhiyallahu anhuma, wa kana as-sahabatu yu'tuna qabla al-Eid bi yawmin aw yawmayn, rawahu al-Bukhari. Hadithi hiyo ya Ibn Umar anasema walikuwa masahaba wakitoa zakatul fitri kabla ya Idi kwa siku moja au mbili, walikuwa kitoa kabla siku moja au mbili zakatul fitri. Kwa huu ni wakati jawaz ambapo mtu yajuzu kuitoa zakatul fitri. Kauluhu watajibu li nafsihi, inapasa zakatul fitri mtu kuitolea nafsi yake. Ayajibu an yukhrijaha an nafsihi, ni lazima mtu aitolee nafsi yake zakatul fitri, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam ibda bi nafsika, ianze nafsi yako kwanza kuitolea. Qauluhu waliman talzamuhu muunatuhu, na wale ambao inamlazim gharama zao. Ai ba'da nafsi yukhrijuha amman talzamuhu nafaqatuhum, baada ya mtu kuitolea nafsi yake kisha atawatolea wale ambao ni lazima kwake kuwapa chakula, mina zaujat, katika wake zake, wal aulad, na watoto, wal walidaini, na wazazi, wanahuihim, na mfano wao. Kila ambaye anaishi naye na anawajibika kumpa chakula lazima amtolee zakatul fitri. Wa in qadara haulai ala ikhrajiha an anfusihim fahuwa afdal, hawa wakiweza kuzitolea nafsi zao ni bora zaidi. Kwa mfano, mzazi ana uwezo wake kujitolea mwenyewe ni aula, mtoto ana uwezo wake kujitolea mwenyewe ni aula. Liannaha ibadatun badaniyya takhtassu bishakhsi, sababu hii zakatul fitri ni ibada ya mwili inamhusu mtu mwenyewe. Kwa hiyo mtu kujitolea nafsi yake kama ana uwezo ni aula kuliko kutolewa na huyo mzazi wake. Kauluhu idha kana dhalika fadilan an quti yaumihi wa lailatihi, ikiwa chakula hicho kimezidi chakula cha mchana wake na usiku wake siku ile ya Idi. Mtu akiwa na chakula cha mchana wa Idi na usiku wake ziada ya pale, anawajibika kutoa hiyo zakatul fitri. Ayushtaratu, yakulu sharih, yushtaratu fi ikhrajiha an takuna zaidatan an quti al-yawmi wal-layla, ushartiwa kuitoa zakatul fitri na iwe ni ziada ya chakula cha mchana na usiku wa Idi. Kama mtu hana uwezo huo wa chakula cha ziada ya siku ile, hapo si wajibu kwake kutoa zakatul fitri. Lakini akiwa ana uwezo wa mchana wa siku ya Idi na usiku wake ziada ya pale sasa ndio huyo anawajibika kutoa zakatul fitri lianna Allah la yukallifu nafsa illa ma tastati' bima tastati' kwa yule ambaye hana uwezo Allah haikalifishi nafsi isipokuwa vile inavyoweza wa ma ja'ala alaina fi dini min haraj Allah hakutujalia katika dini uzito wowote ويستفاد من أحاديث وجوبها أن زكاة الفطر لا تجب إلا إذا تحقق شرطان وشكولي وفايدة كتك حديث زنز وجبش زكاهي وما زكاة الفطر هاي باسي إسبقوا ياكي باتكان مشارت مويلي كوانزا الإسلام وإسلام يلانيتوا أوينمو إسلام بيلي الغنى ويزو وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية أوي أنا سكويلي أمتانا وإيدنا وسكواكي أوي أنا بيشي زيادة kuzidi chakula chake cha mchana huo na usiku wake na chakula cha familia yake na mahitaji yake ya msingi iwe ile imezidi mahitaji yake na chakula chake za ile siku ya yani mchana wa Idi na usiku wake ziada ya pale sasa huyu ndio ghani anawajibika kutoa zakatul fitri lakini kama mtu hana isipokuwa chakula cha siku hiyo tu au pesa za mchana wa Idi na usiku wake tu siku ile ya pili Idi ya pili hana kitu huyo hawajibiki kutoa zakatul fitri قوله صاع من تمر كناتوتوليوا ني بيشي يا تنده بين مقدار الصدقه هapa ameweka wazi kiasi cha ile zaka wa nauha na sampuli yake amma miqdaruha fasa ama kiasi chake ni pishi moja kama tulivyoelezea huko nyuma maulama mختلفiana wengine wasema ni kilo 3 wengine kilo 2 na nusu wengine kilo 2 na robo kuanzia kilo 2 na robo ndio hiyo pishi wa amma nauha ama sampuli yake fataamul balad ni kile chakula cha pale mjini kinachotumiwa sana ndicho kinachotolewa zakatul fitri liqauli abi sa'id farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min ta'am amefaradhisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri pishi ya chakula وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط ilikuwa chakula chetu siku hiyo ni shair na tende na zabibu na aqit yale maziwa yaliyokaushwa kwa ni kile chakula kinachotumika sana pale ndicho mtu anatowajibika kutoa zakatul fitri kwa hiyo hapa kwetu huwezi ukatupa zakatul fitri zabibu Hakuna anayekula zabibu hapa mchana kakusanya watoto wake na sinia ya zabibu hapa hakuna hiyo au tende eh sisi hapa aidha sima mchele tena mchele mzuri ndio chakula chetu kwa hiyo ndio kinachotolewa zakatul fitri maharagwe ni chakula wa khassa al-khamsa liwurudi an-nasi fiha illa al-burra wa dhikruhu lil-burri li'annahu aghla wa anfa wa alagh Mtume amekhusu hapa sampuli tano za chakula kwa kuja nasi ya vitu hivyo isipokuwa burri na kutajwa burri kwa sababu ni aghla hii ni ghali zaidi na ina manufaa zaidi ni aladhu na ni nzuri zaidi fa idha jaza madunahu fa huwa aula inapojuzu chakula cha chini ya hii bur ngano kwa hiyo chakula cha cha juu yake ni aula ngano pia ni katika vyakula ambavyo vinatumiwa kwa hiyo hivi ndio vyakula ambavyo vya kutoa zakatul fitri qauluhu wal afdalu fiha al anfa na bora katika zakatul fitri ni ile yenye manufaa zaidi kwa kula ayuqaddamu al anfa lin nasi fil akli wal ladha utanguliwa kile chakula chenye manufaa sana kwa watu katika kula na ladha wal anfa fi ta'mim na kile chenye manufaa zaidi kwa jumla falau anna al fuqara kathirun law mafakiri ni wengi wal burru qalil na ile ngano ni kidogo washa'iru aktharu na ile sha'iri ni nyingi zaidi fayuqaddamu ash-sha'iru itatangulizwa sha'ir li'annahu anfa بتعميمه على الفقراء سبو ina manufaa zaidi kwa kuwa itawaenea wale mafakiri ile ngano iliyoko ni kidogo shahir ni nyingi itatolewa shahir. قوله ولا يحل تاخيرها عن يوم العيد si halali kuichelewesha na ule mchana wa Eid. Si halali na maana ni haramu kuichelewesha zakatul fitri na mchana ule wa Eid. Ikhraju zakatul fitri arba'atu aqsam, kutoa ile zakatul fitri kuko katika aina nne. Kuna ya kwanza ni jaizun ambayo inajuzu, wa huwa kabla al-Eid biyawmin au yawmayn, ni kabla Eid kwa siku moja au mbili, hii inajuzu kama tulivyosema katika hadithi ya Ibn Umar. Pili mandubun, kuna ambayo ni sunna, wa huwa sabahu yawmil Eid, ni asubuhi ya siku ya Eid kabla salati al-Eid, kabla sala Eid, ile ndiyo ni sunna kuitoa pale na ndiyo bora kutoa wakati ule. Tatu makruhun, wa huwa baada salati al-Eid ila ghurubi shamsi yawmil Eid, ni wakati ambao ni makruhu nao ni baada ya sala Eid mpaka jua kuzama siku ile ya Eid. Liman akharaha an ahliha, wa atakayechelewesha na wale wenye kuistahiki. Wal aula isaluha fi waqtiha, na aula ni kuifikisha hiyo zakatul fitri katika wakati wake. Au dafuuha lighairihim illa miyatamakkan min isaliha lahu, au kuwapa watu wengine asipopata nafasi kuwapa wale watu wake. Au ila wakilihim, au kwa yule wakili wao, ampe wakili wao awafikishie wale walengwa. Lakini vinginevyo inatakiwa iwafikie wale walengwa katika wakati wake, au awape watu wengine kama wale wako mbali, awape watu wengine walio karibu, ili adiriki ule wakati usije ukamalizika. Nne muharramu, kuna wakati ambao unaharamishwa, wa huwa baada ghurubi shamsi yawmil Eid, ni baada ya kuzama jua la siku ya Eid. Watakunu qadaa, hapa inakuwa ni qadha, ile ni kama kulipiza ile zakatu. Kwa huu ni wakati wa haramu, umeharamishwa kuitoa baada ya sala ya Eid. Baada ya sala ya Eid tu ikishamalizika salatu ya Eid, ile inaambiwa tena si zaka tena, ukiitoa pale baada ya kuchelewa ni zaka kama zaka nyingine, ni sadaka kama sadaka nyingine kama ilivyokuja katika hadithi. Qauluhu wa qad faradaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuratan lisaimi min al-laghwi war-rafath, mtume sallallahu alaihi wasallam ameifaradhisha zaka hii kwa kumsafisha yule mwenye kufunga min al-laghwi, na upuuzi war-rafath, na uchafu aliyokuwa akiufanya katika saumu yake. Hadhihi ihda al-hikam min fardhiha, hii ni moja ya hikma za kufaradhishwa zaka hii. Wa hiya tatuhiru saimi min al-laghwi, ni kumtaharisha na kumsafisha yule mwenye kufunga saumu kwa ule upuuzi. Wa huwa al-kalamu al-qabih, al-laghu ni yale maneno mabaya aliyokuwa akiyatoa katika saumu yake. War-rafath wa huwa al-kalamu al-mutaalliqu bil-aurat, rafath ni maneno machafu, yani maneno yenye kuhusiana na mambo ya tupu tupu, alitukana tukana wakati wa saumu. Kwa ile zakatul fitri inasafisha matusi yale yaliyomtoka wakati wa saumu. Fal ibadatu tatheeru min adh-dhunubi was-sayyi'at, hizi ibada zote ni kutaharisha na madhambi na makosa. Qauluhu wa tu'matan lil masakin, katika hikma ya zakatul fitri na kuwapa chakula maskini. Hadhihi hikmatun thaniya, hii ni hikma ya pili. Wa hiya it'amul masakin liyafrahu ma'al aghniya, ni kuwapa chakula maskini ili wafurahike nao pamoja na wale matajiri siku ile ya Eid. Lianna al-Eid yawm farah, sabu Eid ni siku ya furaha. Wa yastaghnu 'ani talabi dhalika al-yawm, na ili wajitosheleze na kule kuomba siku ile ya Eid, wasiombe mtu. Qauluhu faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbula, mwenye kuitoa kabla ya sala hiyo ndiyo zaka iliyokubaliwa. Bayyana waqta adaiha, hapa ameweka wazi wakati wa kuitoa zakatul fitri. Wa huwa qabla salati al-Eid, ni kabla ya sala Eid. Faman addaha fi hadha zaman addaha fi waqtiha wa qubilat minhu, mwenye kuitoa zaka hii kabla katika wakati huu ndio ameitoa katika wakati wake na imekubaliwa zaka hiyo kwake. Kauluhu wa man addaha ba'da salah, na mwenye kuitoa baada ya sala idi, fahiya sadaqatun min as-sadaqat, hiyo ni sadaka katika sadaka. Ai thawabu ha thawabu sadaqati at-tatawwu, thawabu zake ni thawabu za sadaka ya sunna, walaysa thawabu ha thawaba zakati al-fitri, hapo itakuwa thawabu zake si thawabu za zakatu al-fitri. Wa yustathna min dhalika man lam yaqdir ala ikhrajiha laylat al-eid wala qabla as-salah, lakini itatoka katika hukumu hiyo kwa yule ambaye hakuweza kuitoa katika ule usiku wa kuamkia Idi wala hakuweza kuitoa kabla ya sala, kaiyakuna musafiran, kama kuwa msafiri alikuwa safarini, au la yajidu hububan, au hakuweza kupata hiyo za nafaka chakula, au la yajidu thamanaha, au hakuweza kupata thamani yake, au la yajidu mustahakaha, au hakumpata huyo mstahiki wa kupewa, illa baada ya Idi, isipokuwa baada ya Idi, hapo itakuwa kwake ni itahesabiwa kwamba ni zaka. Kama kuna udhuru kama huo, alikuwa safarini, gari likaharibika, alikuwa na uhakika kwamba atawahi, lakini bahati mbaya akachelewa mpaka amefika baada ya sala Idi, ile zaka hajaitoa, hapo ataitoa hivyo hivyo na itakubaliwa kwa sababu ya udhuru ule. Au lam yasiluhu al-khabaru bil-idi, au haikumfikia habari ya Idi illa baada sala, isipokuwa baada ya sala Idi ndio kapata habari kumbe leo watu wamesali Idi, yeye alijua watu wamefunga, saumu inaendelea, kumbe mwezi ulitoka, watu washasali Idi, hapo anatakiwa aitoe hivyo hivyo na itakubaliwa kwa sababu ya udhuru wa kutojua habari hizo. قوله وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وتسابع الله توفنيك كتك كفولي تعرشياك سيكوا بايو هكونا كفولي اسبقوا كفولي هيتو إمام عادل وكوانزن إمام معدليف أسي ظلوم رياواك وشاب نشأ في طاعة الله na kijana aliyekulia katika taa ya Allah, wa rajulun muallaqun qalbuhu bil masajid, na mtu ambaye moyo wake umefungamanishwa na misikiti, kila inapoadhiniwa sala anakwenda msikitini na kusali, wa rajulani tahabba fillahi ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, na watu wawili waliopendana kwa sababu ya Allah wakakusanyika kwa sababu hilo na wakafarikiana kwa ajili ya hilo, wa rajulun دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله, na mwanamume aliyeitwa na mwanamke mwenye cheo na mwenye uzuri, mwanamume yule akasema mimi namuogopa Allah, sitaki kufanya machafu. Warajulun tasaddaqa bisadaqa faakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, na mtu aliyetoa sadaka akaificha mpaka mkono wake wa kushoto usijue ulivyotoa mkono wake wa kulia, yani sadaka yake aliitoa kwa siri, watu hawakumjua wala hawakumuona. Warajulun dhakara Allah khalian fafadhat aynahu, na mtu wa saba ni mtu aliyemtaja Allah hali ya kuwa faragha peke yake, fafadhat aynahu, macho yake yakatoa machozi kwa sababu ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu pia ni katika hao watu saba. Muradu almuallif min dhikri hadithi saba, maksudio ya muallif kutaja hadithi hii ya hao watu saba, alhathu ala sadaqati at-tatawwu, ni kuwahimiza watu sadaka hii ya sunna, lima fiha minan najati fid dunya wan najati fil akhirah, kwa sababu ndani yake kuna mtu kusalimika hapa duniani na pia kusalimika huko akhirah. Wa fi hadithi saba adau haqqi Allah ta'ala, pia katika hadithi hii ya watu saba kuna kutekeleza haki za Allah mtukufu, wa ta'alluq bil masajid, na mtu kujifungamanisha na misikiti, wa dhikruhu, na kumtaja Allah, walbukau min khashiyatihi, na kulia kwa sababu ya kumuogopa Allah, wa adau hukukil ghair, na kutekeleza haki za watu wengine, minal adili, uadilifu, wal mahabbati fillah, na kupenda kwa sababu ya Allah, wa hifdhil a'radhi was sadaqa, na kuhifadhi heshima za watu na sadaka, wa nahwi dhalik, na mfano wa hayo. Wallahu a'lam.